Molt benvinguts, molt benvingudes. Ens retrobem de bell nou amb aquesta sintonia per gaudir de 60 minuts més de bona música country and western, de tots els estils, els subgèneres i els temps musicals que hem tingut. 100 anys d'història ens contemplen, a nosaltres amb el nostre programa, uns quants menys, des del 1987 al vostre costat amb el Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui comencem amb un disc de 2014 que ens porta la joveníssima Ariel Nicole. Es diu Falling Up. I d'aquest hem triat dues cançons per començar l'espai. La primera porta el nom de Play It Easy. You don't run away, but you walk. You don't yell at me, but you talk. I'm just sitting here watching it all go down. You can call it quits while you're singing. I'm not sure if I'm gonna believe it. Last I checked, you were still around. And I play it cool, but you play it easy. You might turn around, but I dare you to leave me easy. You turn cold like the blue in your eyes. But it's just my disguise. I always wanted to walk through the fire with you. We fight and I guess we make up. We lay it down and we call it love. Around, around in circles, and it's just the thing we do. You do, you do. And I play it cool, but you play it easy. Avui de l'Ariel Nicole és suau, tendra, i la veritat és que és una d'aquelles cantants compositores que ens encanta d'escoltar. Una personalitat i una veu magnètica, al meu entendre, que ens acosta a les cançons d'una joveníssima intèrpret que va de celebrar el seu 20è aniversari. Veurem on arriba quan en tingui ja uns quants més. El seu primer àlbum, aquest que acabem d'escoltar, és aquest Falling Up, del qual hem extret la cançó que acabem de sentir. Una peça magnífica que es diu Play Cheesy. He triat també una segona cançó del disc, una cançó que es diu Looking for a Reason. I went looking for a reason yesterday. I went looking anyway. Who I was before. the pride and settled down. So I said, are you the same man who I knew when you were young and mean? And I swore you wouldn't change yourself for anything. I thought to myself, I must be different now. And I thought to myself, I must be wise. It happens every time. Every time. Començat el nostre espai amb l'excepcional música de l'Ariane Nicole. Ha estat un ple de sentir les cançons del seu nou disc, d'aquestes dues peces del disc editat el 2014, i que ens aporta l'extraordinària música d'un artista que, a més, és professora de guitarra, de piano, de bateria i de veu a la Texas Central, a Austin. Ariane Nicole, per seguir-la a través de la seva música excepcional. Anem a escoltar un parell de senzills ara mateix del country contemporani, senzills que ja porten mesos a les llistes americanes. En aquest cas, començarem tot recordant el Burning It Down, una cançó escrita per Rodney Clauson, Chris Tompkins i Florida Georgia Line, els seus membres Tyler Hubbard i Brian Kelly, enregistrada per Jason Aldean. Va ser realitzada al mercat discogràfic el juliol de 2014 com a senzill capdavanter del seu sisè àlbum d'estudi, All Boots New Dirt. És una excel·lent peça que ja ha arribat al número 1 de les llistes del US Country Airplay i del US Hot Country Songs, totes dues llistes de Billboard. You slip your finger through the tear in my t-shirt. You're stirring up dirty in the back of my mind. You keep on flirting, 'cause you know that it's working. You're stuck in my head, girl, riding the lines. Couldn't sing a song without you if I tried. Let's light it up like it's our last night. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, naked in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing. Say it makes you feel like an angel. Shadows dance and light it up like it's our last chance. We're just hanging around, burning it down, sipping on some. baby girl, will you rock it out with me? I wanna crawl through the dark just to feel your heartbeat against me. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, naked in my bed. I'm just doing my thing, you love it when I sing, say it makes you feel like an angel. We're about to get a little tangled up right about now, so girl, let's keep burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down, burning it down. I wanna rock it all night, baby girl, will you rock it out? Aquesta era la cançó de Jason Aldean. Personalment és una de les meves preferides de la seva discografia, però també l'objectiu d'aquest programa és deixar-vos escoltar les cançons que treuen les estrelles actuals contemporànies de la música country, com per exemple Eric Church. Ara sentirem una cançó que de fet es va extreure ja fa temps, va ser el gener del 2014, una cançó escrita per Eric Church al costat de Luke Laird i en la producció de Jay Joyce. Era el segon senzill del seu àlbum del 2014, The Out Siders, una cançó que també va arribar al número 1 a les llistes del US Country Airplay i número 4 amb el Hot Country Songs de Billboard. Give Back My Hometown era S. Eric Church. Damn, I used to love this view. Sit here and drink a few. Main Street in the high school. Up on Friday night, down there it's another touchdown. Man, this year's team is stout. I can hear them going crazy, and up here so am I. Thinking about you sitting there saying, I hate this, I hate it. If you couldn't stand living here, why'd you take it, take it, yeah. Me, back my hometown. This is my hometown. All the colors of my youth, the red, the green, the hope, the truth, are beating me black and blue, 'cause you're in every scene. My friends try to cheer me up, I get together at the Pizza Hut. I didn't have the heart to tell that was our place. These sleepy street lights on every sidewalk, side street, shed a light on everything that used to be. Give me back my hometown, 'cause this is my hometown. This is my hometown. Yeah. Give Me Back My Hometown d'Eric Church, una altra de les cançons que escoltàvem amb el programa d'aquesta setmana. Anem a recordar artistes de fa temps enrere, obrir la memòria amb els que més aviat són vinculats de fa poc a la música country. Retornem a Texas, i hem estat abans amb la nostra primera protagonista, amb l'Ariel Nicolari. Retornem amb en Lacey Travis Martin, el nom real d'aquest artista conegut com Boxcar Willie, nascut l'1 de setembre de 1931 a Ellis County, a Texas, i que ens va deixar a l'edat de 67 anys, un 12 d'abril del 99 a Branson, a l'estat de Missouri. Va debutar amb el seu primer àlbum l'any 1976, anomenat com ell, Boxcar Willie, i de senzills d'èxit en va tenir pocs, relativament pocs a les llistes, el més important un 44 l'any 1983, And The Man I Used To Be. A part d'això, és considerat com un dels més grans hobos artistes de cantera que hi ha hagut mai. Boxcar Willie amb Your Cheating Heart. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come down like falling rain. You'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. Find someday and crave the love you threw away. The time will come when you'll be blue. Your cheating heart will tell on you when tears come down like falling rain. You'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart. When tears come down like the falling rain, you'll toss around and you call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart. Your cheating heart will tell on. Cantant de música country, però que s'endinsava dins el món de la música antiga, de la old time music, i sobretot amb aquest estil característic de molts artistes americans de, després de la Gran Depressió, aquest estil més hobo, de rodamon, en diríem. I a més, amb una cara que mai portava polida del tot, sempre amb una barbeta de 4 dies o una mica més, amb molts de pins enganxats, el que avui es coneix com a pins enganxats al cos, i un barret molt especial. Aquest era la imatge d'un Boxcar Willie, que va agafar aquest nom d'una cançó que ell havia escrit, d'una balada que ell havia escrit temps enrere, de les primeres que havia compost del nom d'un artista, però que després va acabar utilitzant-lo en benefici propi. Un personatge indispensable del món de la música, jo confessar que era un dels meus preferits allà als anys 80, quan jo vaig començar en el món de la country music. Un dels temes que sí que van arribar a entrar a les llistes d'en Boxcar Willie és la cançó Country Music Nightmare. Va ser el número 76 quan va sortir com a senzill, va ser 1983. It was a country music nightmare, the worst I'd ever seen. And every country music star appeared in my dream. There was the late great, the near great, some from the Hall of Fame. Country music nightmare that drove me insane. There was Ernest Arnold, Eddie Tubbs, I knew that wasn't right. Red Reeves and Jim Foley gave me quite a fright. Well, Buck Cash and Johnny Owens were next upon the scene. Jimmy Nelson sang a song along with Willie Dean. There was George Haggard, Burl Jones, I thought I'd surely die. Will Waylon Williams, Hank Jennings made me want to cry. And Charlie Young and Farron Pride, they tried to steal the show. Hank Miller sang a song wrote by Roger Snow. It was a country music nightmare, worst I'd ever seen. And every country music star appeared in my dream. There was a late great, the near great, some from the Hall of Fame. Country music nightmare that drove me insane. There was Dolly Jackson, Wanda Parton, just to name a few. Loretta Gale and Crystal Lynn, well they were all there too. Connie Wells and Kitty Smith, it was a sight to see. Brenda Pearl told funny jokes along with Minnie Lee. There was Roy Williams, Don Clark, Jimmy Gillies, Mickey Dickens, Conway Tillis, Mel Twitty, Donna Smith, Margo Fargo, Merle Atkins, Chet Travis, Boxcar Willie. And when that train whistle woke me up, boy, when that train whistle went off, I jumped out of bed. I was running around the room. I stood my toe on the floor, and I had a big G chord on the pillow. Fabulosa la seva música, hem anat recordant una mica per als nous aficionats i també per als antics, per aquells que ja portem anys amb aquest món, doncs intentar recordar el que era i el que sonava temps enrere, la bona música country, amb aquest estil diferent que ens aportava en Boxcar Willie. Vull recordar una tarda de rençó d'aquest dia avui us portava, que era el King of the Hobos, amb el seu volum, un recopilatori de dos compactes. Una cançó que es deia The Day Elvis Died. Cried the day Elvis died. When Hank was called away, I cried all that day. Everybody needs a rainbow that they can look up to. What Hank meant to me, Elvis meant to you. Let your tears run down, don't you run and hide. I know why you cry the day Elvis died. I've heard the lovesick blues, and all of your life you were raised on blue suede shoes. the king of country music and the king of rock and roll. Their songs warmed our hearts, their music touched our souls. So let your tears run down, and don't you run and hide. I know why you cried the day Elvis died. Bé, en Boxer Willie i tornarà a ser protagonista amb algun altre dels nostres espais més endavant. Ara, de moment, deixem el record i retornem a la pura actualitat, perquè acaba de sortir al mercat el disc de Caddy Cooper, un disc que porta el nom de Get On Board, el senzill que escoltem d'aquesta també jove vocalista que ens arriba amb l'àlbum Outside Wire. Sentim la veu de la Caddy Cooper. This train ain't stopping long. Oh, you know she'll soon be gone. This train ain't stopping long. So get on board. Oh, this train ain't stopping long, so get on board, yeah. Mother holds on tightly to a baby. She's beaten black and blue by her old man. But she holds her head up high, sends a prayer into the sky. For baby's sake, she'll run fast as she can. Don't bide your time and wait in line. Patience won't be no reward. This train ain't stopping long, so get on board. Get on it, Jack, pick up the slack. Time's luxury you can't afford. This train ain't stopping long, or you know she'll soon be gone. This train ain't stopping long, so get on board. Get on board. Don't bide your time and wait in line. Patience won't be no reward. This train ain't stopping long, so get on board. Get on it, Jack, pick up the slack. Time's luxury you can't afford. This train ain't stopping long, oh, you know she'll soon be gone. This train ain't stopping long, so get on board. Fabulosa la seva música és la Caddy Cooper, que ens porta, com he dit, aquest àlbum, un àlbum que es va estrenar al club MWM de l'O2 de Londres el passat 6 de març, després d'una gira fenomenal per diversos països, inclosa Austràlia, la Índia i l'Afganistan. El 2014, la Caddy s'ha proposat un altre tour internacional per presentar precisament aquest disc, com hem dit, a principis de març de 2015. La Caddy Cooper és una cantant que ens arriba des d'Austràlia. des de l'Austràlia Occidental i barreja aquest blues acústic amb el country i el folk com a cantant i compositora, i sens dubte de tota la música que un pugui veure al llarg dels anys i en un país tan immens com és Austràlia. Una artista prou coneguda al Regne Unit i a Irlanda també, que ens encanta presentar-la perquè la seva música sona tan fresca entre nosaltres que és realment revitalitzant. Amb Ben Waters ens interpreta la cançó London Town. Cady Cooper va realitzar el 2011 el seu EP anomenat Acoustic EP, que li va començar a donar cert protagonisme internacional amb el seu àlbum de debut, l'anomenat Snapshot. Aquest àlbum ens ve a completar doncs, tota la seva música i el que ens queda per oferir en aquest moment, i molta cosa més que anirà arribant. Outside the Wire, la música d'aquesta cantant, intèrpret, compositora, però que a més també escriu llibres per mainada, uns llibres especials anomenats 5 and song, canta, canta cançons. Això es diu One Step at a Time, d'aquest àlbum de la Cady Cooper. Never thought I'd go. Of a foxhound jack still ringing, ringing inside my head. Seems I'd be walking in the sun instead. Well, I never thought I'd take that chance, walk the line or dance that dance, if I never ever chose to go. Lord, if I had it, I'd never know. I'd never know. So quick to judge and to decide, when the hammer falls you run and hide. Don't you pass me, don't you pass me by so fast. Take a breath and take that chance, walk the line or dance that dance. I can promise the worst is not so bad. Way you never had. You never know the hurt you feel could heal before you. Yes, every place we go, there's people getting by. Yes, I know the cliff is edging ever nearer. But if you never take that leap, how will you fly? Música de Country Radio Estela i Ràdio Principat amb el Club del Country, amb la música de Caddy Cooper, la segona de les novetats que us presentem amb veu femenina també aquesta setmana, donant la casualitat. Abans hem presentat a l'Ariel Nicole des de Texas i ara la Caddy Cooper des d'Austràlia. Anem al món del bluegrass i amb un artista que va treballar bastant entre els anys 60 fins als anys 80 i que utilitzava el nom d'un dels grans jefes indis. El seu nom real era Wahun Senaka, així es pronunciava, més o menys. Era el nom real de l'indi, el jefe Powhatan, Chef Powhatan, que va morir el 1618 de la tribu Algolquina, i va ser el jefe dels Senamacomà. Això alguns dels que estan més en aquest món dels indis possiblement ens ho podrien corregir una mica. Més o menys crec recordar que era per la zona de Virgínia, i no crec recordar perquè jo hi fos, exactament. Molt bé, doncs als anys 60 hi va haver-hi un intèrpret de bluegrass que tenia totalment sang índia, dels Chickahominis, i que es deia Chef Powhatan també, i va convertir-se en cantant i en compositor amb diversos temes que van triomfar en el món del bluegrass. Del llarga durada original extraiem Rossi i altres peces originals. Rossi amb el jefe, amb el Chief Powhatan. Rosie, I together, but she left down here to go above. Rosie, I miss my dealer Rosie, said she's journeyed to a better land. Now she's up in heaven with the happy angel band. Why was Rosie taken from me? Maybe someday I'll understand. She was called to go up yonder, up there to that holy, holy land. Rosie, I miss my dealer Rosie, since she's journeyed to a better land. Dealer Rosie, now she's up in heaven with the happy angel band. Seguim amb música del Jefe Paul Hutton, d'aquest indie que cantava així de bé, el Bluegrass, amb aquest àlbum original que es va publicar el 1984 i era senzills anteriors. Darling, Are You Lonesome Tonight? Really think you're right? Are you pining for the love we once shared, dear? Are you lonesome and blue? Really downhearted too? Tell me, darling, are you lonesome, dear, tonight? Sweet dream, I love you so it seems. Tell me, darling, are you lonesome, dear, tonight? All those happy hours we spent together. Would you name just a few? Little darling, please do. Tell me, darling, are you lonesome, dear, tonight? Sweet dream, I love you though it seems. Tell me, darling, are you lonesome, dear, tonight? Bluegrass, i amb aquest personatge veritablement super desconegut, no el jefe original, sinó aquest cantant, aquest intèrpret que ens acompanyava i que crec que fent algunes indagacions, que va morir a principis o mitjans del passat any 2000. Personatge que havia editat dos àlbums, Sings Rosie and More i More in 84, els dos àlbums que havia editat com a recopilatoris els temes que havia editat abans, algun d'ells només aquest Rosie, en format de senzill, i que havia actuat amb alguns dels festivals més coneguts dels Estats Units de la zona centre, com per exemple a l'estat de Pennsylvania. Avui l'hem recordat i de ben segur que hem sorprès a molts dels nostres oients aficionats al bluegrass amb la seva música. Anem a escoltar un parell de temes independents, editats el passat 2014, de gent prou desconeguda en el món de la música country. Jake's Neil Barn ens portaran la cançó Why Did Janet Jackson Only Show One? Ja sabeu en referència a què, possiblement. És un tema que es va extreure el 2014. Like they don't ever pick their nose. Why is drinking care about you and me. Oh, I do believe they do believe all the rest of us are dumb. And why did Janet Jackson only show one? Why did Axl Rose always forget to wear his pants? Why didn't someone somewhere along the way teach him to dance? Why do wet burritos always give me the runs? And why did Janet Jackson show one? Only one, only one, only one, only one. Why did Janet Jackson only show one? Only one, only one, only one, only one. Why did Janet Jackson only show one? Música divertida de Jake Milburn, que ja ens havien portat al llarg del temps alguna cançó a través de... no sé si del nostre espai, però ben segur que el Club del Country sí que ho havien fet. Era aquest White i Janet Jackson Only Show One. Passem també a un altre tema independent de Country Radio Speciality, publicat el 2014 amb la cançó Never Give Up, Never Give In, a càrrec de Corey Levy. It's a tough old world every day, always dragging you down. Humanity's stealing your life away, you go back for another round. Hard to claim, a dime to your name, going at a pound for pound. The tax man's knocking at your door, keeps going like a merry-go-round. But you never give up, you never give in. I said you never give up, never give in. In your darkest hour, in your deepest sin, wrestling with your doubt, no one cares where you've been, never no easy way out. But you never give up, you never give in. No, you never give up, never give in. I said you never give up, never give in. No, you never give up, never give in. Acabant ja el nostre espai, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una nova proposta musical de diferents estils de country, recordant l'antic, el modern, artistes de diversos subgèneres, el que se'ns ha costat en el dia d'avui. Recordeu que els programes els podeu escoltar sempre a les planes de Ràdio Estel, òbviament, però també a www.clubdelcountry.com, i en els enllaços amb els espais del Club del Country i també de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. M'acomiado amb el número 1 als Estats Units aquesta setmana mitjançant la llista del Country Breakout Chart. És la llista de Music Row. 10 setmanes en llista, la setmana passada era el número 4 i aquesta setmana substitueix a Tyler Farr, que era el número 1 amb A Guy Walks Into a Bar. La cançó és el Home Ground de Zac Brown Band. Salutacions, doncs, i fins ben aviat. countryside. Lay back and smell the sun. Warm up the Georgia pie. Feels so good to be taking it easy. Why would I ever leave? 'Cause I know I got some good friends that live down the street. Got a good looking woman with her arms around me. Here in a small town where it feels like home. I got everything I need and nothing that I don't. We got a fire going down by the riverside. Sip whiskey out the bottle, living like we'll never die. Come on and stay a while if you don't believe me. Why would I ever leave? 'Cause I know I got some good friends that live down the street. Got a good looking woman with her arms around me. Here in a small town where it feels like home. I got everything I need and nothing that I don't. Down the street, got a good looking woman with her arms around me. Here in a small town where it feels like home. I got everything I need and nothing that I don't. Everything I need and nothing that I don't. Nothing that I don't. Everything I need. Nothing that I don't. Everything I need. Nothing that I don't. Oh, everything I need. And nothing that I don't.